kardeş, ben bir zalıma vurdum. Yaktı beni kardeş, yandım yandım, kül etti beni. Thank you. etme. Bir kez kez yaktı kardeş kül etti beni. Beni bak hele. Aman aman aman yaktı beni.